Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 marca, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Wciąż nie wiadomo, co się stało z porwaną kobietą i jej córką. Prokuratura prowadzi śledztwo. Na Podlasiu policyjne blokady. Przed wichurą w zachodniej i centralnej Polsce ostrzegają synoptycy. W serwisie też o tym, że dzieci dorastają w sieci. Oni mówią, że ten internet to jest takie podwórko. Śledztwo w związku z porwaniem 25-letniej kobiety i jej 3-letniej córki wszczęła białostocka prokuratura. Dla śledczych najważniejsze jest ustalenie miejsca pobytu pokrzywdzonych oraz osób, które dokonały przestępstwa. Wciąż nie wiadomo, co dzieje się z porwanymi ani gdzie przebywają. W związku z akcją poszukiwawczą blokowane są drogi wylotowe z Białegostoku i sprawdzani są kierowcy. Funkcjonariusze przyjmują dwie hipotezy, mówi Tomasz Krupa z podlaskiej policji. Że te osoby mogą nadal przebywać na terenie Białegostoku, te uprowadzone osoby. Druga to taka, że innym środkiem transportu mogą być wywożone gdzie indziej. No stąd te wszystkie działania, które podejmujemy, mające na celu ujawnienie w ewentualnym środku transportu porwane osoby, a co się za tym wiąże, uwolnienie ich. Kobietę i dziewczynkę porwano przed południem sprzed bloku. Dwóch zamaskowanych mężczyzn miało je wciągnąć do samochodu. Dwie godziny później policjanci znaleźli w Białymstoku auto, którym poruszali się sprawcy. Wiadomo, że pożyczył je ojciec dziecka. Policjanci proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą coś wiedzieć. Numer telefonu to 112. Synoptycy znów ostrzegają przed wichurą, mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dla zachodniej i centralnej Polski najsilniej będzie wiało na Pomorzu. Tam w województwie pomorskim, w 4 nadmorskich powiatach, wiatr w porywach będzie nawet do 100 km na godzinę. Na południu ostrzeżenia Instytutu Meteorologii obowiązują w 3 województwach: podkarpackim, małopolskim i śląskim. Wysoko w Tatrach wiać będzie do 120 km na godzinę. Podobnie w Sudetach. Za winnego zamordowania 4 osób podczas ataku w Muzeum Żydowskim w Brukseli belgijski sąd uznał Francuza Mehdiego Nemusza. Wysokość wyroku zostanie ogłoszona wkrótce. Po prawie 2-miesięcznym procesie, przesłuchaniu kilkuset świadków, zgromadzeniu dowodów, sędziowie uznali, że Francuz jest winny zarzucanych mu morderstw dokonanych w ataku terrorystycznym. Zamach trwał kilka minut. Mehdi Nemusz po wejściu do muzeum otworzył ogień, zabijając izraelską parę turystów oraz 2 pracowników muzeum. Niecały tydzień później francuska policja zatrzymała go w Marsylii. Znaleziono przy nim karabin automatyczny, ten sam, który został wykorzystany w ataku w Brukseli. Francuz od początku nie przyznawał się do winy. Obrońca mówił, że to nie jego klient naciskał na spust i że nagranie wideo z muzeum, na którym widać Nemusza, zostało sfałszowane. Belgijskie media, które na bieżąco informowały o przebiegu procesu, spodziewają się, że Francuzowi zostanie wymierzona kara dożywotniego więzienia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dzieci dorastają w sieci, wynika z raportu Kids Online Polska 2018. Według badań najczęstszym ryzykownym zachowaniem jest ujawnienie osobistych informacji. Na przykład, gdy rodzice umieszczają zdjęcia swych dzieci na portalach społecznościowych. Twórcy raportu dodają, że dawniej czas online spędzony przed komputerem łatwo było oddzielić od czasu offline. Urządzenia mobilne spowodowały, że właściwie cały czas pozostajemy online. Jeśli chodzi o bycie online, w sensie z włączonym internetem, no to jesteśmy praktycznie cały czas, ale jeśli o takie korzystanie, no to 5 godzin to jest maksymalnie. Jest internet cały czas włączony i jednak wiadomości przychodzą. Jest wiele osób, które się nie mogą powstrzymać i nawet to zjawisko uzyskało nazwę FOMO, Fear of Missing Out, czyli że się obawiamy, że coś nas ominie, że musimy sprawdzić od razu. Coraz częściej mówi się o tym, że internet jest podwórkiem. Anna Rywczyńska, Państwowy Instytut Badawczy NASK. Dlatego, że dzieci żyją dużo inaczej niż żyły kiedyś. Bardzo często chodzą do szkoły daleko od miejsca, gdzie mieszkają. Mieszkają na zamkniętych osiedlach, nie wychodzą po prostu z domu, gdzieś tam tracą tą swoją przestrzeń takiej samodzielności. I oni mówią, że ten internet to jest takie podwórko, w tym sensie, że tam odnajduje swobodę, ma takie poczucie tej niezależności, tego, że tam decyduje, co teraz będzie robił, w co się będzie bawił, czy co będzie odkrywał, czego się będzie uczył. Nie, no nie, jakby ja nie miałem nigdy żadnej takiej inwigilacji rodzicielskiej. Wiedzą, że mogą mi ufać i że jest to, co robię, jest odpowiednie. Eksperci przypominają, że dzieci robią to, co my robimy, a nie to, co każemy im robić. Im więcej rodzic korzysta z internetu, tym więcej też dziecko. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przelotny deszcz, wysoko w Tatrach śnieg, na Pomorzu możliwe burze, na termometrach od 4 do 9 stopni. Piątek pochmurny, ale możliwe rozpogodzenia, może też padać, na termometrach od 6 stopni na wybrzeżu do 14 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Hard to Be to tytuł tego utworu. Kompozytorzy Stevie Ray Vaughan i Doyle Bramhall Sr. 30 lat temu ten utwór został nagrany i ukazał się na płycie zatytułowanej Family Style, firmowanej przez braci Vaughan. I teraz po 30 latach powraca ten utwór w zupełnie nowej formie, choć zbliżonej do, powiedziałbym, oryginału, a to za przyczyną przyjaciela i wieloletniego współpracownika Stevie'ego Raya Vaughana, Reeza Wynansa. Reeze Wynans to jest gigant instrumentów klawiszowych. Gigant dosłownie, bo chłop ma prawie 2 metry wzrostu. No i też w tej artystycznej przenośni, bo to jest jeden z najbardziej rozpoznawalnych i rozchwytywanych klawiszowców w tej dziedzinie muzycznej, którą zajmuje się pierwszy odcień bluesa. No, grał niemal z wszystkimi. Najbardziej chyba znany jest ten okres właśnie, kiedy był częścią Double Trouble i zespołu Stevie'ego Raya Vaughana i z nim nagrał 2 płyty. No a ostatnio jest znakomitą podporą Joe Bonamassy w jego zespole. I też za przyczyną Joe Bonamassy ukazał się pierwszy solowy album Reeza Wynansa zatytułowany Sweet Release. Joe Bonamassa jest nie tylko producentem, ale wydawcą, bo ta płyta ukazała się na wytwórni, której przewodzi Joe Bonamassa. No i myślę, że też dzięki temu udało się zgromadzić w studiu zestaw znakomitości, które wspomogły Reeza i Joe w dokonaniach studyjnych. W nagraniu Hard to Be wokalnie wspomagali się wzajemnie Bonnie Bramlett i Jimmy Hall, no a te gitary, które w oryginale obsługiwali 30 lat temu bracia Vaughan, czyli Jimmy i Stevie Ray, tutaj były w rękach Joe Bonamassy i Josha Smitha. No i właśnie, Josh Smith. Chyba niespecjalnie szeroko rozpoznawalne imię i nazwisko. To bardzo też ceniony na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych gitarzysta, także nauczyciel i taki kreator pewnych idei gitarowych. Nagrywał z wieloma znakomitościami, sam też kilka własnych płyt ma w dorobku. No i myślę, że to pora, żeby jakoś przybliżyć go też naszym słuchaczom i uszom po tej stronie Atlantyku. W ubiegłym roku Josh nagrał album zatytułowany Born to Grow. No i tam jest sporo takiego porządnego, solidnego, bluesrockowego grania. No, Josh też zdecydował się śpiewać, co może nie jest najsilniejszą stroną tego artysty. No ale jeżeli ktoś poszukuje dobrego, elektrycznego, okołobluesowego brzmienia, to będzie z tej płyty zadowolony, jak również z utworu, który otwiera ten album i nosi tytuł Half Blues. Josh Smith. You said you need me. I took your word for fact. Said you'd never leave me. Now you wanna take it back. And I love. Run so hot and cold. easy, baby, how easy you change your mind. And our love, Josh Smith. W tym roku kończy 50 lat, więc pomyślałem sobie, że zafundujemy mu wreszcie debiut w pierwszym odcieniu bluesa. No i stało się Half Blues. Połówka bluesa, tytuł sugerujący coś takiego, że nie do końca, a tymczasem przecież to jest bardzo porządne i takie, powiedziałbym, całkowicie zaopatrzone w gitarowość granie. Josh Smith. Mam dla Państwa dobrą wiadomość natury przyszłościowej. Otóż będzie w tym roku lato. Nie dość tego, lato ma być wypełnione niespodziankami, które lada moment przestaną być niespodziankami, bo pewnie się objawią różne atrakcje koncertowe. O części z nich już wiemy. 1 sierpnia w Dolinie Charlotte na festiwalu Legend Rocka Los Lobos wystąpią po raz pierwszy w historii w naszym kraju. Trójka będzie się przyczyniała do tego, żeby rozgłosić po całym naszym kraju tę wieść, co dzisiaj czynię. Będziemy mieli też dla słuchaczy pewną pulę zaproszeń na ten koncert i już dzisiaj chciałbym 3 podwójne zaproszenia na koncert Los Lobos 1 sierpnia w Dolinie Charlotte na Festiwalu Legend Rocka zaproponować. Proszę więc pisać adres słynny jan.chojnacki@polskieradio.pl, koniecznie z dopiskiem Los Lobos, 3 podwójne zaproszenia. A w tym czasie, kiedy państwo będą stukać w klawisze, to Los Lobos przypomną swojego pięknego bluzka z płyty Gates of Gold. A tytuł? I Believed You So, Los Lobos. No i już mogę poinformować wszystkich słuchaczy, że pan Grzegorz, pan Marcin i pani Anna z osobami towarzyszącymi mogą być pewni, że będą się kołysać w rytm różnych ludowych piosenek, które Los Lobos będą wykonywać podczas Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte 1 sierpnia tego lata. Na naszym profilu bierszoodcieniowym jest kilkoro słuchaczy, którzy są zaskoczeni, że Los Lobos grają bluesa. No pewnie, że grają. No, panuje przekonanie ogólne, że to jest zespół grający muzykę dyskotekową do tańca, a to za przyczyną owej słynnej La Bamba. No ale to był taki... To przygoda po drodze, że tak powiem, no, która sprawiła, że zespół wszedł w obieg świadomości świata, ale oni mają horyzonty muzyczne bardzo rozbudowane, o czym będę starał się państwa przekonywać w kolejnych wydaniach pierwszego odcienia bluesa, aż do lata, aż do owego 1 sierpnia. Nie tylko jest zdziwienie ze względu na Los Lobos, ale wielokrotnie już spotykałem się z tym, że kiedy mówiłem, że Melissa Etheridge jest kobietą przesiąkniętą pozytywną bluesową energią, to część moich słuchaczy nie dowierzała. No, to wtedy stosowałem prostą metodę demonstracji, czyli o, to proszę, posłuchaj, bracie lub siostro. Dzisiaj też taką metodę zastosuję. Wkrótce ukaże się nowy album Melisy zatytułowany The Medicine Show. Na razie jeden utwór tylko mogę zaprezentować z tej płyty, a nosi on tytuł Faded by Design, Melissa Etheridge. I'm undomesticated in a hot and savage night. Oh, it's not so complicated. I'm sure I'll be alright. You wanna change me? Don't bother, 'cause I can read the signs. Just rearrange me. Don't call the doctor, the cure is in my mind. Oh yeah, yeah, I'm feeling all my angels. Oh yeah, yeah, I'm faded by design. Oh, it's hard to love sometimes. Stranger in my own mind, I swim through someone else's pain, my teeth in someone else's chains. I am humbled by the truth now as it leads me on. Yeah. It will take me to find the answer. All my shame is gone. It's time for me to fly. Duży głos i też bardzo przyzwoite gitarowe granie. A to wszystko za sługa Melissy Etheridge. Faded by Design, pierwszy utwór, który już dotarł do naszych uszu, a pochodzi z zapowiadanej nowej płyty Melissy zatytułowanej The Medicine Show. Przejdźmy teraz od tych głosów wielkich i takich grandioznych dźwięków do mruczków. A konkretnie do jednego mruczka, bo ja mam takich kilku swoich ulubionych mruczków, którzy coś tam pod nosem właśnie tak niby tylko delikatnie, ale pod tym wszystkim tli się tak tylko dmuchnąć i buchnie ogniem jak trzeba. A mówię o Chipie Taylorze. Chip Taylor dobiega 80 już, ale nie ustaje. Jak się zerknie na jego takie różne tam googlowe czy wikipedowe notatki biograficzne, no to wynika z tego, że on jest autorem dwóch piosenek, czyli Angel of the Morning i Wild Thing. No tego właśnie Wild Thing, co to wszyscy pamiętamy z dzieciństwa. A tymczasem on tych piosenek napisał z 600 albo nawet 724, już dokładnie nie można tego policzyć, i ciągle coś wyciąga z archiwum. Wyciągnął teraz kilkanaście piosenek i pomieścił je na płytce, którą nazwał dosyć zabawnie Time Waits for No Little Girls, czyli małe dziewczynki nie czekają. Może to tak coś ujmijmy. I tam ten Chip mruczy coś pod noskiem, gitarki jakieś piękne mu do tego też delikatnie dopowiadają wtedy, kiedy on już słowem nie może. No i wszystko właśnie takie delikatne, szepczące, ale kołyszące. Chip Taylor, Darker Side of You. Ain't said nothing. I said too much. Ain't touched nothing I wanna touch. Keep my hands to myself. Put that book back on the shelf. I got my mind on a darker side. Down, I slowly raise up. Oh my goodness, heart, won't you shut up? Keep my hand to myself. Put that book back on the shelf. I got my mind on a darker side. There you go, there you go, there you go. There you go. One more time, one more time, one more time. One more. said too much. Ain't touched nothing. I wanna touch. Keep my hands to myself. Got my mind on a darker side of you. Mruczał Chip Taylor. To w zasadzie jest koniec mruczenia dzisiaj, bo teraz już raczej będzie żywo, a nawet powiedziałbym bardzo donośnie, bo przecież takim żywym, bardzo donośnym głosem dysponuje Sugar Ray Rayford. No, wyrastający, jeżeli tak można powiedzieć, chociaż to już całkiem dorosły już chłopak, jest na wiodącą postać, jeśli chodzi o wokalistykę z gatunku soul blues. Jego album zapowiadany, Somebody Save Me, już jest dostępny. To 10 piosenek, które no właśnie, wyszły spod pióra w zasadzie jednego twórcy, czyli Erika Korna, jednocześnie producenta tej płyty, a także gościa, który od czasu do czasu gra tam na harmonijce. No a Sugar Ray jest chyba no, w takim swoim raju, bo to jest najbardziej ulubiony gatunek tego wokalisty i zresztą chyba w nim się najlepiej sprawdza. Troszkę pobrzmiewa takie echo, powiedzmy, Stax, czyli tego czasu, kiedy soul blues był bardzo liczącą się częścią muzycznego biznesu. No daj, panie, żeby Sugar Ray powrócił, przywrócił chociaż część tych pięknych czasów. Wybrałem z tej płytki taki utwór, a nie będę tłumaczył, bo może państwo sami sobie dopasują do tego różne polskie porzekadła. Tytuł piosenki: Sometimes you get the burr and sometimes the burr gets you. No taka gra słów dla początkujących, może zbyt trudna, ale przecież dla słuchaczy pierwszego odcienia bluesa oczywistość. Sugar Ray Rayford. Back in the day when we were young, we thought we knew how the sun was hung. Talking tough, never showing no doubt. But we didn't really have too much clout. We were living on a low rung. Now listen. Some years later, we became young men. A bunch of roosters looking for the hens. Hunting around, planting seeds. Every few years, another mouth to feed. Working Sugar Ray Rayford, nominowany do kilku Blues Music Awards w tym roku i w latach poprzednich, no, chcę podkreślić ten swój status nową płytą, album Somebody Save Me. Jest już. Willie Buck, o którym kilka miesięcy temu, już nie pamiętam przy jakiej okazji, wspominałem i wtedy posłuchaliśmy takiego dziwadła bluesowego, bo on na początku lat 70. nagrał coś, co nosiło tytuł Disco Blues, no i nawet okazało się być swojego rodzaju drobnym przebojem. Ale Willie Buck to przecież po prostu bardzo przyzwoity i zasłużony artysta bluesowy, zasłużony do tego stopnia, że w ojczystym Chicago doczekał się też ulicy własnej. Willie Buck Way. Taki tytuł też nosi jego płyta, którą Delmark zaprezentował niedawno. Na tej płycie jest też pewne polonikum. Mianowicie wśród towarzyszących Williamu gitarzystów jest Billy Flynn, a także Thaddeus Królicki. Czyli innymi słowy Tadeusz Królicki, bardzo utalentowany, młody, chicagowski gitarzysta, który za chwileczkę towarzyszyć będzie Williamu Buckowi w nagraniu The Man Ought to Learn to Treat the Women Right, czyli mężczyźni powinni się nauczyć, jak właściwie traktować panie. I'm here to tell all the men they ought to learn how to treat the women's right. But you know, a good woman is hard to find. When you find a good woman, what you gotta do, you gotta come home every night. I know you might not be able to get there on time every night, but the thing about it, when you do come home, you gotta tell her that you love her. Woman, man, you ought to learn how to treat her right. If you got a good woman, man, you ought to learn how to treat her right. Well, you know, a good woman is hard to find. you can't find one every day. If you got a good woman, when you come home, you ought to tell her that you love her. A good woman, when you come home, you ought to tell her that you love her. Well, when you got a good woman, man, you ought to treat her right. She'll make everything pleasant when you get home. If you got a good woman, she'll make everything pleasant when you get home. If you got a good woman, you have to come home every day. Ain't no need to try to argue with a woman. Just let her have her own way. The best thing you can do, just let her walk away. Nasz człowiek z gitarą w Chicago, czyli Tadek Królicki, a w roli głównej Willie Buck. Trochę takiego prawdziwego, korzennego, starego, dobrego, chicagowskiego, elektrycznego bluesa na koniec dzisiejszej audycji. A teraz jeszcze coś z kręgu Southern Rocka, tak żeby nam się jakoś dobrze zmierzało do domu. Nam, czyli Halinie Leszczyńskiej i Janowi Chojnackiemu. To był pierwszy odcień bluesa. Think that party's over.